Արդյոք կար հստակ գիտակցումը շարժման հնարավոր հետևանքների Սումգայիթի, Գանձակի, Բաքվի, հայաբնակ այլ վայրերի հայ բնակչության ջարդերի ու տեղահանության և հետագա պատերազմական գործողությունների։ Սա կանխատեսելի չէր այն ժամանակ։ Շատ դժվար է այն ժամանակ բացատրել մարդկանց, որ պատրաստեն պատերազմի։ Որտեվ մեծամասնությունը, ինչպես որ ասում են, հեղափոխական ռոմանտիզմ մտել բոլորի մեջ, բոլորն էլ հավատում էին, որ Գորբաչովը անպայման է այդեղ ցանկացած ազգային ազատագրական շարժում բացառություններ է եղել, որ չի վերածվել հեղափոխության և պատերազմի։ Միշտ եղել է պատերազմ, որ մենք պետք է պատրաստենք պատերազմին։ Իհարկե, իմ ասածներին արձագանքել է Աշոտ Ղուլյանը և Վահրամ Հարապետյանը այն ժամանակ 10 հոգուց երկուսը արձագանքեցին, որ ճիշտ է, մենք պետք է ավելի շատ զինվենք։ Եվ դրանից հետո, երբ մենք առաջին անգամ ստեղծեցինք կուսակցություն, հայոցյան կերպարական կուսակցություն, այնտեղ անդամավճարներ էին հավաքում, եւ առաջին անդամավճարը 600 ռուբլի, Աշոտ Ղուլյանը վերցրել է եւ գնացել ի զարմանս բոլորի քրտերից զենք գնել, երբ փողանի հրացան 600 ռուբլով, մեր առաջին զենքը հենց այդ է։ Եվ արդեն կամաց-կամաց մենք հասկացանք, որ պետք է պատրաստենք պատերազմի։ Ինչ մնում է Բաքվի և մնացած ընդհանրապես Ադրբեջանի մյուս շրջանների հայությանը, դա անընդհատ մենք ասում ենք, որ ժողովրդին պետք է պատրաստենք այնտեղի ժողովրդին, որ իրենք էլ իմանան, բայց իրոք այդ գործը նրանց հետ չէր տարվում։ Ցավոք սրտի չէր տարում։ Անհավի մնացած զենքերը կարծեմ հավաքեցին, չէ՞, միլիցիան մտավ և 15-ի նման զինաթափեցին։ Այո, զինաթափեցին բոլորին, գիտեմ, որ սոթական հրացանները բոլորին հավաքեցին և ունքեր դրանք կազմակերպեցին մեր միլիցիան։ Այսինքն դրսի ուժերով մեր միլիցիան շատ լավ գիտեր բոլորին, ով զենքեր ունեն, բոլորին ասում են, տանում են զենքերը հասնում։ Բացի դրանից մեր տղաներից շատերը, որ գնում են Բաքու կամ Կիրովաբադ, իրենց բարեկամներին բացատրում են, որ այսպես նա ասում է, մենք չենք հավատում, մեկ ար մեր թուրքերը մեզ ձեր չեր տալու, մենք իրանց հետ հաշտ ու խաղ ապրում ենք, դուք եք իմանում ձեր պրոբլեմ։ Ցավոք սրտի կար նաև նման մոտեցում, և պատահական չէ, երբ Սումգայիթում և մնացած երևանագործիները տեղ ունեցան, մերոնք շատ քիչ տեղերում դիմադրեցին։ Բոլորի հիմնականում ավելի շուտ դիմեցին իշխանություններին, իմացան, թե իշխանությունները իրենց պաշտպանելու են, նաև դիմեցին ռուսական այն ժամանակ Սովետական Միության բանակին, որ իբր բանակը պիտի պաշտպանի, բայց ինչպես նշեցի, միշտ 3 օր ուշանում են, այսինքն 3 օր թույլ են տալիս ցանկացած վայրագություններ կատարեն, 3 օրից հետո արդեն տեղ են ունենում։ Ինչ է սա, հային միամտություն, թե կարճատեսություն, որովհետև նույն Արկադի Կարապետյանը 1988-ին եկավ Իսմայիլի շրջան և համոզում էր հայաբնակ կոմպակտ ապրող հայերին տեղափոխվել այստեղ գյուղի հետ փոխել, ոչ մեկը չհամաձայնեց իսկապես, այդպես ամբողջ գյուղով իկանեցին և ասացին, մեր թուրքերը մեզ պահելու է, մեր քիրվանները մեզ պահելու է, մենք ոչ միտեղ չենք գնալու, թեպետ հետո շատ ծանր հատուցեցին այդ միամտության համար, 88-ի դեկտեմբերի 7-ին բոլոր այգնեցին Հայաստանի սահմանին։ Գիտեք, դա ցավալի է, իրոք մեծ եղերնի ժամանակ էլ է նույնը տեղի ունեցել, դրանից առաջ էլ է նույնը եղել, Պարսիկների տիրապետության ժամանակ էլ է նույնը եղել, ցավոք սա դեռ մենք դաշ չենք կարում։ Այո, դաշ չենք կարում, ես կատակում մի անգամ ասնեմ, որ պատմության առարկաները ընդհանրապես դպրոցում չպիտի անցնեն, մեկը պատմությունից դասեր չենք կարում, ինչու ենք դարարգան ասում, ինչու ենք ծանրաբեռնում երեխաներին։ Ցավոք սրտի, հիմա էլ այս պահի դրությամբ մենք էլի պատմությունից դասեր չենք կարում։ Նույն միջազգային հանրություն եւ մնացած մարդասիրական օրենքներ, իրավունքներ վերցնում ենք ինչ որ տեղից մեզ վերագրում եւ կարծես թե ուզում ենք ազգային արժեքներից շեղվելով միջազգային հանրության արժեքներն ենք միշտ վերում։ Օրինակ վերեմ, ուրեմն այստեղ ԵՕ-ի վկաների դատավարությունից առաջ իրենց կարևոր ներկայացուցիչը, որը մարդու իրավունքների մասնագետ էր, խոշոր մասնագետ Գորդոն Փոլ, միջազգային դատարանում 23 դատ շահած ԵՕ-ի վկաների կողմից, այդ մարդը բնական է կաշառել էին եւ վերել էստեղ, որ նա պիտի մասնակցեր 3 օր առաջ, մինչեւ դատը սկսելը։ Ինքը առաջարկեց, որ հանդիպենք, մեր կաբինետում հանդիպեցինք, զրուցեցինք եւ բարեբախտաբար այդ մարդը նաեւ ֆիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր էր, ինձ համար շատ հեշտ էր իրավաբանությունից ասնել ֆիլիսոփայություն, որ ինչ որ մի բան բացատրել, թե չէ միջազգային մարդասիրական իրավունք, նորմեր, էս են։ Գորդոն Փոլին ասացի, թարգմանչի միջոցով իհարկե, ասացի, միջազգային հանրությունը նպատակ ունի, մտածեց ասաց ոչ, ասի մարդը նպատակ ունի, ասաց այո, ազգը նպատակ ունի, այո, Այսի բա մեր փիլիսոփաները ինչ են ասել, ով նպատակ ունի, նա գերակայող է, նրա մտքերը գերակայող են։ Փաստորեն ստացվում է, որ ազգային օրենքները գերակայող են միջազգայինից։ Ասում է, այո, փիլիսոփայական տեսանկյունից, բայց իրավական տեսանկյունից չէ, որ դուք եք ձեր համանալության մեջ գրել։ Ասում է, բայց չէ, որ մեզ են պարտադրել գրել են, բայց իմանալով, որ ազգային օրենքները գերակայող պիտի լինի։ Ինձ համար զարմանալի է մինչև հիմա, որ այդ դրույթը համանալության մեջ ֆիքսված է, որ մեր օրենքները չպիտի հակասեն միջազգային օրենքներին, եթե հակասում է, ապա գերակայողը միջազգային։ Ինչ արդ, ինչ անում այդ միջազգային հանրությունը մեզ համար։ Այո, եւ այդ միջազգային հանրությունը որտեղ էին այդ միջազգային հանրության ներկայացուցիչները, երբ անմեղ մարդկանց կոտորում էին, երբ ջարդի կազմակերպում, Շունգայիթում, Բաքվում, երբ ադրբեջանցի կոչվածները ռուսական բանակի հետ միասին չակետավոր ազատագրում էին մեր գյուղերը եւ հանձնում ադրբեջանցիներին, որտեղ էին այդ միջազգային հանրությունը։ Նույն ապրիլյան պատերազմի նախորիակին եւ պատերազմի ժամանակ որտեղ էր այդ միջազգային հանրությունը։ Ինչու չդատապարտեցին Ադրբեջանին։ Եվ մանավանդ ժամանակակից տեխնոլոգիաները եւ արբանյակային համակարգը թույլ է տալիս աշխարհի գերդերությունները լավ գիտեն ովքեր են հարձակվել եւ անգամ իրենք կարող են ասել մեր կողմից մասնակցած զինվորականների թիվը եւ իրենց եւ տեխնիկայի թվականակն էլ իրենք հստակ գիտեն, որտեղ արբանյակից բոլորի երևում։ Եթե ամփոփելու լինենք պատասխանը, պատրաստ էինք մենք շարժմանը, ժողովուրդը պատրաստ էր դրան, ցավոք պիտի խոստովանենք, որ ցանկացած ազգային ազատագրական շարժում երբ ծավալվում է, սկզբից պետք է ձևավորվի ավանգարդը, այնուհետև մնացած գործողությունները հստակ ֆիքսված, նպատակը եւ շարժումը սկսվի։ Բայց մեզ մոտ ինչ ստացվեց։ Շարժումը տարերային սկսեցին։ Արցախ կոմիտեն, այստեղ Հայաստանում կազմակերպեց Ղարաբաղ կոմիտեն, այսինքն շարժումից հետո շարժման ծնունդ էին, եւ նույնն էլ Արցախում նրանք պիտի ծնեին շարժում, բայց հակառակը տեղնոցը։ Բացի դրանից էլ մենք եթե իրոք շարժում ենք կազմակերպել, ինչու Սփյուռքը չմասնակցեց։ Այսինքն նախորդ ինչու Սփյուռքը չէր իմանում։ Վրաստանի եւ մյուս հայկական համայնքները դրա մասին չգիտեին։ Նշանակում է տարերային օրենք շարժում է կազմակերպել։ Որ հետագայում իսկապես վերաճեց համաձայն։ Այո, հետագայում վերաճեց, բայց պատահական չէ, ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, շարժումը մենք չենք սկսել։ Շարժումը սկսել են կազմակերպությունները եւ ՊԱԿ-ի հետ համաձայնեցված այդ շարժումը սկսվել։ Ես ինչ ամայն դա ասում, ոնց կարող է սովետական միության այն բուրըն տարիներին մենք, ես նկատի ունեմ դաշնակցության այն ժամանակվա, 300-ից ավելի հրաձիգ ենք ստացել արտասահմանից, բերել են Կալինինգրադ, Կալինինգրադից Լենինգրադ, Լենինգրադից Տիֆլիս, Տիֆլիսից Երևան։ Այդ ոնց ստացվեց սովետական ՊԱԿ-ը քնած էր, այդ ոնց ստացվեց, որ այդ զենքերը տեղափոխեցին։ Բացի դրանից այդ նույն ՊԱԿ-ի աչքի առաջ ես նռնակներ էի պատրաստում եւ տեղափոխում ջոկատ։ Այսինքն իրենք թույլ էին տալիս, իրենք շատ լավ գիտեն։ Միամիտ կլեմ ես ասեմ, որ զենքերը պատրաստել ենք եւ տեղափոխել ՊԱԿ-ը չգիտեր։ Այսինքն դա իրենք առել էին վերահսկելու։ Այո, վերահսկելու միջոցով։ Պատահականի վերահսկելություն ունենալու եւ անհրաժեշտ բանի ճուշելու նպատակով։ Այո, բացի դրանից շարժման բուրը ժամանակաշրջանում Կիրովաբադում եւ Եղլախում կենտրոնացված էր այն ժամանակ ադրբեջանական օմոնը, մոտ 68000 հոգի զինված, իհարկե հիմնականում ադրբեջանակներով, ցանկացած բայի նրանք պատրաստ էին այսպես կոչված համանդրական կարգ հաստատելու Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում։ Եվ ՊԱԿ-ը այդքան է գիտակցելով թույլ էր տվել, որ արգելված կուսակցությունը, հայրապետական դաշնակցությունը, որ 28-29 թվականներին արգելված էր եւ նրանց ներկայացուցիչներին Սիբիրիային արտաքսում, հանկարծ այնպես ստացվեց, որ հայրապետական դաշնակցությունը թույլ տվեցին ոչ միայն վերաբացվել Արցախում, 89 թվականի ապրիլի 19-ից արդեն Արցախում գործում էր հայրապետական դաշնակցություն։ Իհարկե գախնի, բայց միամիտ կլենք ասենք, որ դա ՊԱԿ-ը չի իմացել։ Շատ լավ էր գիտեին եւ իրենք թույլ էին տալիս սահմանափակ քանակությամբ զենք տեղափոխենք սահմանները եւ բայց որտեղ Ադրբեջանը անկախացել էր նրանց գործունեությունը, ցանկացած բայ կարող էր մտնել եւ կոտորածներ իրականացնել, դրա համար թույլ էին տալիս սահմանափակ քանակությամբ զենք տեղափոխել եւ այդ զենքերը մենք պարտավոր էինք դա անել եւ սահմանային գյուղերի ջոկատներ կար, ջոկատներին մենք բավարարում էինք զենքերով։ Այնպես որ հետերս կարելի է զարգացնել, որ շարժում մենք չենք կազմակերպել։ Մենք մասնակցել ենք շարժումը եւ հետագայում ճիշտ եք նկատում, դարել է համաժողովրդական շարժում, արդեն ձևավորվելով շտաբը եւ ավանգարդը, եւ պատճառն էլ հենց դա է, որ իրենք իրենց նպատակի մինչեւ վերջ չեն կարողացել։ Հետո չկարողացան վերահսկել։ Այո, այնպեսի հրաբխի նման պորտկաց, բայց չմոռանանք նաեւ, որ այստեղ մեզ վեր խաղաց նաեւ ԽՍՀՄ փլուզումը։ Այո, իհարկե ԽՍՀՄ փլուզումը մեզ դեր խաղաց, բացի դրանից միջազգային այդ ուժային կենտրոնները, որոնք իհարկե ձեռքները լվացած մի կողմ կանգնած չէին, իրենք սովորաբար միայն մեկ տարբերակ չունեն, ասենքան եթե կա A, B, G, D եւ տարբերակներ կա, անչանցալ բնկանցնի, բնչանցալ գն, ցանկացած տարբերակ իրենց ձեռքում է։ Եվ հիմա էլ այս բաժի դրությամբ էլ իրենք այդ տարբերակներից որևէ մեկը օգտագործում են։ Հիմա ուզում եմ խոսենք ինչ սխալներից կարելի էր խուսափել։ Ինչու՞ չկարողացանք պատերազմում տարած հաղթանակը, Հայզենքի հաղթանակը ամրագրել դիվանագիտական ճանապարհով։ Եվ այսօր շարունակում ենք բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել իր իսկ սանձազերծած պատերազմում պարտված եւ հրադադար խնդրած Ադրբեջանի հետ, որն այսօր պայմաններ թելադրողի դերում է հանդես գալիս։ Ուրեմն, եթե իշմեք շարժման սկզբնական շրջանում հիմնականում կոմունիստական կուսակցության ներկայացուները կոմերտ միությունը բանը երկրորդ պլան էին մղվել, բայց ցավոք սրտի այնպես ստացվեց, որ որոշ ժամանակ անց կոմունիստական կուսակցության ներկայացուները հատուկ համագումարներ եւ կոնֆերանսներ հրավիրեցին եւ որոշեցին, որ սկսում են առաջնորդել շարժումը։ Դա մեր ամենակոպիտ սխալն է, որ հենց նրանք էլ հայտնվեցին իշխանության գլուխ։ Այո, հայտնվեցին իշխանության գլուխ եւ նախկին սովետական միության մեթոդներով սկսեցին ղեկավարել մեր ժողովրդին։ Դա ամենակոպիտ սխալն է, եթե հիշում եք շարժման ժամանակ այստեղ մեծ Բարթյան հանրապետությունից Վիլիս ազգանունով մեկը կար, նա ուսում ասիրում է մեր շարժումը եւ հետագայում այնպես ստացվեց, որ մեծ Բարթյան հանրապետություններում արգելվեց 10 տարվա ընթացքում ոչ մի նախկին սովետական միության կոմունիստական կուսակցության անգամ արմիության ղեկավարներին արգելում էին իշխանական ղեկը վերցնելու։ 10 տարուց հետո թույլատրվում էր։ Նրանք այդ սխալը չկատարեցին եւ հասան իրենց նպատակին։ Շատերը պատճառաբանում են, որ մենք համապատասխան կադրեր չունենք։ Մենք ունեինք հրաշալի կադրեր։ Եվ ներկայումս էլ ունենք հրաշալի կադրեր Արցախում, որ կարող են ցանկացած պաշտոն ստանձնել եւ ազգը ճիշտ ուղու վրա տանել։ Եվ ամենակարևորը, որ մենք դա արդեն ավելի շուտ հետևանք էր, որ մենք չունենք մինչև հիմա հայ ազգային գաղափարախոսություն։ Այսօր գաղափարախոսության պակասի պատճառով է, որ ցանկացած մարդ կարող է հայտնել ցանկացած տեղ։ Իսկ եթե մենք ունենայինք ազգային գաղափարախոսություն, այնտեղ հստակ սահմանված է ազգի նպատակը, այո, ազգային այդ նպատակին ասել։ Այո, ազգային ղեկավարի կերպարը եւ այն պահանջները, որ պետք է ազգի ղեկավարը ունենա։